Welkom in Jazz Meeting. A New Way van Brandon Davis. Ja, is dit jaar uitgekomen. Brandon Davis is 20 jaar en studeert nog aan de University of Michigan. Hij houdt van alle genres, jazz, gospel en klassiek. Dit was zijn eerste instrumental piece die hij heeft gecomponeerd. En zijn grote invloeden, of invloedrijke muzikanten zijn onder andere Bill Lawrence en Corey Henry. Ja, hij wordt een rising star genoemd. En ik volg deze jonge muzikant al 4 jaar. Brandon Davis met A New Way. We hebben saxofonist, componist en producent, bandleider Tineke Posma met het nummer Vrede. Die komt uit 2023 en Tineke Posma heeft in 2015 de Boy Edgar prijs mogen ontvangen. Dan hebben we Your Love van de Amerikaanse jazz en R&B gospel zangeres en componiste Liz Wright. Met haar warme soulvolle geluid. En ze werkt met onder andere Vincent Marsalis en Gregory Porter. En 12 april is haar album release Shadow. Dus dan kunnen we luisteren naar Your Love van Liz Wright. Grooveland van saxofoniste Ada Rovati en Randy Brecker, trompetist. Ja, ze zijn samen al sinds 2001 een stel. Dan hebben we Into You met Incognito en de jazzgroep en zangeres Sherry V. Wij gaan ze zien 18 juli in Jazzfestival L'Hospitalet in Zuid-Frankrijk. Dan hebben we Corazon van Alejandro Fernandez Leche. Dat is een Argentijnse songwriter, muzikant en producent. Samen met zangeres, een Amerikaanse zangeres uit Californië, Andrea Miller. Het nummer Corazon. En we beginnen zo met het nummer Op Mezelf. Van de Enschedese jazzzanger Oscar Rodenburg en Friends, Lex Rering, Jesse Borkens en Jeff Vernoy. En zij brengen eigen werk uit, bewerkt dus jazz standards en Nederlandstalige repertoire. Op Mezelf. Ik ben op mezelf, ik heb niemand nodig. Voorzie en plan en regel, dus hulp is overbodig. Ik woon op mezelf, ik heb alles daar op een rij. Elk hoekje en gaatje is mij er bekend, van stof en smurrie vrij. Ik ken ook mensen, die hebben elkaar. Geen moment dat ze niet delen. Ze vertellen elkaar hun zorgen en gebreken, alsof het ze niets kan schelen. Hoe open je dan bent, hoe kwetsbaar je dan bent. Nee, ik blijf op mezelf, gisteren, vandaag en morgen. Mijn twijfels en mijn zorgen hou ik liever strikt verborgen. Ik blijf op mezelf, niemand die wat verpest. Ben mijn eigen steun en toeverlaat, want mezelf ken ik het best. Gisteren, vandaag en morgen, mijn twijfels en mijn zorgen hou ik liever strikt verborgen. Ik blijf op mezelf, niemand die wat verpest. Ben mijn eigen steun en toeverlaat,

baby, when you come, will you come with me into you? Baby, I'm into you. Love it when I love it when you come. Thank you. your sweetness, the love that brought me here. All the times that I wondered how you put away my fear. Now my whole world has changed, baby, in the blinking of an eye. Keep on moving in the rhythm of your love. I can dance in the field alone. I can sing just like the dream, and I remember your love. Yes, I do. All day, walk around, singing. All day, walk around, singing. Wake me up. I'm gonna keep on moving in the rhythm of your. Thank you. Vrede van Tineke Postma. En als laatste hebben we straks Out of the Blue van de Amerikaanse jazzgitarist, songwriter Mike Stern. Hij speelde onder andere bij Blood, Sweat and Tears, Steps Ahead. Heeft met drummer Billy Cobham gespeeld en ook nog wel met Miles Davis in 1981, 83 en 1985. Out of the Blue staat op zijn album All Over the Place. I Heard an Angel Singing van de Cecil Fornay Quartet. Ze is een Franse jazzzangeres met Afrikaanse wortels. I Heard an Angel Singing is een compositie van Bernd Heitzler. En het staat op Moons and Dreams. Suspense van onze eigen Nederlandse jazztrompetist Erik Vloeimans. Hij studeerde eerst klassiek, maar is toch later jazz gaan studeren. Invloeden uit onder andere jazz, pop, wereldmuziek. En dan een mix maken tot een eigenzinnig geheel. Dan What Was I Made For van jazz, soulzangeres, pianist Candice Springs. Het is een mix van R&B, jazz en pop. En we beginnen zo met The Old Song van de Amerikaanse trompetist Ambrose Akin-Muzier. Samen met Bill Frisell, dat is een Amerikaanse gitarist, hij is inmiddels al 73. En de Amerikaanse drummer Herlen Riley. Daar gaan we dus mee beginnen. Ambrose Akin-Muzier met The Old Song. Veel luisterplezier, tot jazz! Thank you.